อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดรายการในเช้าวันอาทิตย์นี้ด้วยรายการธรรมรับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่19เมษายนพุทธศักราช2558นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น2ค่ำเดือน6แล้วก็ปีมะแมค่ะซึ่งก็เป็นปีใหม่ไทยเราเพิ่งผ่านไปสดๆร้อนๆนี่เองเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันนี้ก็จะคุยกันหรือว่าหยิบยกเอาปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามมานะเจ้าค่ะก็ได้คงจะได้2ท่านเจ้าค่ะท่านแรกคุณปัญญานะเจ้าค่ะก็เขียนถามพระอาจารย์มาบอกว่าได้โปรดสั่งสอนด้วยครับว่าโลกภายในวงเล็บ31ภพเท่ากับนามรูปเท่ากับอุปทานขันธ์5เหมือนกันไหมแล้วก็เปรียบเทียบกันได้หรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพรคุณปัญญานี่เขียนมาทางเว็บไซต์เพียวธรรมะ .com เจ้าค่ะ ได้พูดถึงศัพท์อยู่3คำในที่นี้นะก็คือในคำแรกเนี่ยพูดถึง31ภพซึ่งอันนี้คิดว่าหลายๆท่านก็คงจะได้เคยได้ยินด้วยนะ31ภพภูมิอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ แล้วว่ามันมีอะไรๆบ้างอันนี้คือคำที่1คือคำว่าโลกคำที่2คือคำว่านามรูปอันนี้คือคำที่2ส่วนคำที่3ในที่นี้เขียนว่าอุปทานขันธ์5เนี่ยซึ่งใน3คำนี้เอาอาตมาต้องการจะให้ความหมายก่อนนิดนึงนะว่าแต่ละอันหมายความว่ายังไงนะเอาอุปทานขันธ์5ซะก่อนนะขันธ์เนี่ยแปลว่ากองนะอะไรที่มันเหมือนกันเราจับมาเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันนะกลุ่มก้อนตรงเนี้ยเรียกว่ากองจะใช้ก็ว่าฝูงก็ได้นะเช่นนกฝูงหนึ่งก็ขันหนึ่งนะทีนี้ที่บอกว่า5เนี่ยมันคืออะไรบ้างเนี่ยคือถ้าเราจับสิ่งที่มันเหมือนกันคล้ายๆกันนะมารวมเข้าเป็นก้อนเดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกันนะคือเราเอาสิ่งที่เป็นของแข็งของเหลวก๊าซสิ่งที่เป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมมารวมกันเป็นก้อนหนึ่งจัดไว้เป็นกองไว้กองหนึ่งนั่นเรียกว่าเป็นกองรูปเขาก็เรียกว่ารูปขันธ์ใช่ไหมถ ั ดมานั่นก็จะเป็นเรื่องของความรู้สึกแต่ความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์ทางตาทางหูจะไม่รวมกันก็เรียกว่าเป็นกองเวทนาก็เรียกว่าเวทนาขันธ์ในส่วนที่เป็นความหมายรู้ในเช่นเราไปรู้ได้ว่าโอ้นี่ภาษาไทยโอ้นี่เสียงผู้ชายอันนี้เป็นเสียงแบบวิทยุไม่ใช่เสียงแบบทีวีนะอันนี้คือความหมายรู้ลักษณะนี้เรียกว่าเป็นสัญญาในสัญญาที่ผ่านมาทางตาทางหูก็มีในสัญญาไม่ว่าจะเกิดที่ไหนในอดีตอนาคตปัจจุบันเอามารวมกันไว้อันนี้เราเป็นกองสัญญาส่วนเรื่องของการปรุงแต่งนะคือธรรมชาติของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันจะมีธรรมชาติที่แตกต่างกันอยู่นะลักษณะการทำงานไม่เหมือนกันนะเวทนาเป็นเรื่องของความรู้สึกสัญญาเป็นเรื่องของความหมายรู้นะรู้ว่าอันนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ในสังขารคือการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงจากสิ่งนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะรวมกันก็เรียกว่าสังขารขันแล้วก็ในข้อสุดท้ายก็คือวิญญาณขันในวิญญาณเนี่ยแปลว่าการรู้แจ้งการที่เข้าไปรับรู้ในสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้อันนี้ก็เรียกว่าวิญญาณอันนี้คือขันทั้ง5นะแล้วในโลกของเราใบนี้ทั้งหมดเนี่ยนะนั่นคือหมายถึงดาวเคราะห์ดวงนี้นะดาวเคราะห์ดวงที่เราอยู่เนี่ยมันก็มีอยู่ในขันห้านะคือแน่นอนเฉพาะส่วนที่เป็นรูปเท่านั้นเลยนะมีส่วนที่เป็นรูปอยู่เต็มเลยหรือแม้แต่ในวงโคจรดาวนพประเคราะห์นี้นะคือไอ้เจ้าดาว9ดวงที่เราอยู่ในวงโคจรที่หมุนรอบดวงอาทิตย์เนี่ยนะ ในกาแล็กซี่เนี่ยนะคะ ทั้งกาแล็กซี่เลยทั้งจักรวาลนี้เลยแล้วก็เป็นแค่รูปเท่านั้นนะนี่เป็นกองรูปทั้งสิ้นแล้วในความคิดที่อยู่ในใจเราเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางอะไรต่างๆพวกนี้อันนี้ก็แยกกันไปเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะฉะนั้นขันธ์5เนี่ยมันอยู่มันคือทั้งหมดเลยล่ะในจักรวาลนี้คือขันธ์5ทั้งสิ้น เจ้าค่ะ นะอันนี้คือข้อที่1นะคำศัพท์คำที่1เรียกว่าอุปทานขันธ์5นะในส่วนที่2ที่พูดมาในที่นี้ก็เรียกว่านามรูป นะคุณปัญญาพูดถึงนามรูปเอาส่วนที่เป็นรูปก่อนส่วนที่เป็นรูปนั้นก็คือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอย่างที่ว่าไปนะส่วนที่เป็นนามก็เรียกว่าเป็นผัสสะนะมนสิการเจตนาเวทนาพวกนี้นะเป็นนามนะคำว่านามก็คือจับต้องไม่ได้อะนะเป็นรูปธรรมกับนามธรรมก็แค่นี้เอง นะ เพราะฉะนั้นมันก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันในศัพท์คำที่3อย่างที่คุณปัญญาพูดในที่นี้ก็คือโลกในวงเล็บ31ภพเนี่ยก็คือเป็นอย่างเดียวกันนั่นเองแล้วถ้าจะพูดแล้ว3อย่างนี้ก็เป็นคำที่มีความหมายคล้ายคลึงกันแต่พระพุทธเจ้าจะใช้ในเรื่องของนามรูปนะคู่กับวิญญาณจะใช้นามรูปคู่กับวิญญาณนะแล้วก็ไอ้เรื่องขันธ์5เนี่ยอุปทานขันธ์5จะใช้พูดในบริบทของความทุกข์อธิบายเรื่องความทุกข์ถ้าจะพูดถึงนามรูปก็จะใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณเกี่ยวข้องกับผัสสะคือคำศัพท์มันก็จะชัดเจนในคนละแง่มุมนะคุณตาใจนะคือถ้าสมมติเราพูดถึงวิญญาณจิตใจของเราไปก้าวลงในอะไรได้บ้างก็ก้าวลงในนามรูปได้มันจะไปยึดถือในนามรูปได้แต่ถ้าเราจะอธิบายในแง่มุมของความทุกข์นะว่าทุกข์มันเป็นอย่างนี้นะฉันเจออะไรเจออะไรมาบ้างในชีวิตประจำวันของเราส่วนใหญ่พระพุทธเจ้าก็จะใช้คำพูดที่เรียกว่าเกี่ยวกับขันธ์ห้าและคำว่าโลกเนี่ยก็คือโลกทั่วไปอาจจะโลกนี้โลกหน้าโลกที่ผ่านมาแล้วโลกมนุษย์พรหมโลกนั่นก็จะเป็นลักษณะของที่เป็นกลมๆนะอันนี้ก็หมายถึงโลกว่าไปอย่างน ี้เจ้าค่ะ ก็คือง่ายๆว่ามีความหมายคล้ายคลึงกันแต่จะใช้ในคนละบริบทเท่านั้นเอง เจ้าค่ะแล้วทีนี้31ภพนี่พระอาจารย์พอจะเมตตาเล่าให้ฟังนิดได้ไหมเจ้าค่ะว่าหมายถึงภพไหนบ้างเจ้าค่ะ คืออันนี้ก็จะมีปราชญ์นักปราชญ์ท่านผู้รู้ที่ท่านได้อ่านพระไตรปิฎกเนี่ยนะแล้วก็ท่านทำการค้นคว้ามาว่าโลกมนุษย์นี่ก็มนุษย์นี่ก็อันหนึ่งใช่ไหมสัตว์เดรัจฉานนี่ก็อันหนึ่งนรกนี่ก็จะมีอยู่หลายๆชั้นแต่ตรงนี้เรียกว่าเป็นภพภู ม ิถ้าเป็นเทวดาก็มี6ชั้นถ้าเป็นพรหมนี่ก็มีมากขึ้นไปกว่านั้นอีกนับรวมกันเนี่ยก็ได้31แต่จริงๆถ้าเรามาดูแยกแยะกันลงไปให้มันละเอียดไปอีกเนี่ยนะมันก็อาจจะมนุษย์เองก็จะมีมนุษย์ที่มีอันจะกินกว่าเขามนุษย์ที่ด้อยกว่าเขาในความเป็นมนุษย์เองเนี่ยก็ยังแบ่งลงไปอีกเนี่ยเป็นเหมือนกับคนละภูมิกันน่ะคนละภพกันน่ะเอาแค่ว่าในมนุษย์โลกเราเนี่ยนะคุณสนใจนะคนที่เป็นเศรษฐีพันล้านอย่างเงี้ยน่ะความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยเป็นคนละเรื่องกับยาจกขอทาน ใช่เจ้าค่ะ แต่ตอนนั้นที่เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่เหมือนกับอยู่คนละภพอยู่คนละโลกกัน อืมเจ้าค่ะ ซึ่งตรงนี้เลยทําให้เราเห็นแง่มุมว่าเอ้ยมันก็น่าจะแบ่งไปได้อีกอาจจะได้เกินกว่านั้นแต่อันนี้คือเป็นการรวบรวมของนักปราชญ์ท่านบุรุษที่ได้รวบรวมเอาไว้ในแง่มุมหนึ่ง เจ้าค่ะในสมัยโบราณนู้นนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ใช่ เจ้าค่ะก็ถามคำถามของท่านถัดไปเลยนะเจ้าค่ะเพราะว่าพระอาจารย์ได้เมตตาตอบไปแล้วท่านแรกนะเจ้าค่ะท่านที่สองก็คือเป็นคำถามที่คุณทิวาพรได้เขียนถามเข้ามาในเว็บไซต์ของทางวัดป่าดอนหายโศกนะเจ้าค่ะก็เขียนมาดังนี้เจ้าค่ะว่าเคยมีญาติธรรมท่านหนึ่งเล่าให้คุณทิวาพรฟังว่าตัวของญาติธรรมท่านนี้นะเจ้าคะจะไม่ดูทีวีเลยเนื่องจากว่ามันจะเป็นบาปกับนักแสดงที่แสดงละครเรื่องนั้นๆก็ขอความเมตตาจากพระอาจารย์ให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ด้วย okay. สำหรับเรื่องนี้เจ้าคะโยมเคยได้ยินมาเหมือนกันนะเจ้าคะว่าคนที่มีอาชีพเป็นนักแสดงละครวิทยุโทรทัศน์อะไรประมาณนี้นะเจ้าคะทางภาพยนตร์เนี่ยเขาเคยพูดในทำนองนี้เจ้าค่ะว่าเหมือนกับเป็นบาปว่าเดี๋ยวต้องแสดงเป็นนู่นนี้นั้นร้องไห้หัวเราะอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ อ ันนี้ได้มีการกล่าวไว้ในทางพุทธศาสนาเรายังไงบ้างเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ คือถ้าเราจะเท้าความถึงข้อสรุปของใครสักใครคนหนึ่งเนี่ยนะสมมติว่าคุณเตือนใจได้ฟังมาจากคนนั้นคนนั้นก็มีข้อมูลอย่างนี้เขาพูดมาวับๆอย่างหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำในธรรมวินัยนี้นะคุณเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะคุณเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าคุณเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าคุณได้ยินใครสักคนใดคนหนึ่งพูดอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาจิตคุณต้องแล่นเข้าหาสิ่งที่เป็นคำสอนของพุทธะก่อนเลย เจ้าค่ะ เขาพูดอย่างเงี้ยทำไมเขาพูดอย่างเงี้ยเขาเอาข้อมูลมาจากไหนที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องแล่นเข้าไปหาตรงนั้น อ ันนี้คือหลักการที่ถูกต้องนะคือกลับมาที่ตัวมาติกาตัวแม่บททำไมเขาถึงสรุปอย่างนี้เขาอ่านพระสูตรไหนหรือว่าเขาอ่านข้อมูลตรงไหนหรือว่าเขาได้ข้อมูลอะไรมาทำไมไม่ว่าคุณจะดูละครทีวีเรื่องไหนไม่ว่าคุณจะดูข่าวอะไรไม่ว่าคุณจะอ่านหนังสือเล่มไหนไม่ว่าใครจะพูดอะไรขึ้นมาเนี่ยจิตที่เราแล่นดิ่งกลับไปสู่ต้นตอตัวแม่บทที่เป็นคำสอนของพุทธะเนี่ย คือเราเป็นผู้ที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งหลักนี่คือดีละเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราได้ยินคนเขาพูดมาว่าเออนักแสดงเป็นอย่างนี้นะจะเป็นบาปนะฉันจึงไม่ดูพระสูตรที่จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องนี้ที่อาตมานึกได้เลยนะ มีไหมเจ้าค่ะ มีอาจจะเล่าให้ฟัง เจ้าค่ะ แต่เป็นพระสูตรที่มาในสังยุตตานิกายแต่ถ้าท่านผู้ฟังไปเปิดอ่านดูเนี่ยจะอยู่ในเล่มที่18ข้อที่589นะถ้าไม่มีจะเล่าให้ฟัง เจ้าค่ะ พระสูตรที่เรียกว่าตาลปุตตสูตรในอิตาตาลปุตตสูตรเนี่ยคือเขานามสกุลคามินีนะเป็นบุตรของนายตาละปรากฏว่าอินตาบุตรของนายตาละที่ชื่อว่าตาลปุตตะเนี่ยนะเขาก็เป็นนักแสดงนะตัวผิวพรรณของเขาเนี่ยงดงามมากในผิวพรรณเหมือนกับลูกตาลที่เพิ่งสุกใหม่ๆเขาเปรียบเทียบอย่างเงี้ยก็คือพูดง่ายๆว่าผิวงามมาก นะเป็นคนอะไรอย่างงี้นะ เป็นคนรูปหล่อนะแล้วก็มีความสามารถในการแสดงนะการแสดงของเขาเนี่ยโอ้โหแบบดังมากนะมีแม่ยกเยอะมากนะไปแสดงที่ไหนนี่คนมีแต่เทข้าวของให้นะมีชื่อเสียงโด่งดังมากอ่ะว่างั้นน ะ มีคิวแสดงกันไม่จบไม่สิ้นนะแล้วก็ร่ํารวยด้วยเป็นเศรษฐีเลยว่างั้นเถอะอิตาตาลปุตตะเนี่ยนะ เจ้าค่ะ เขาก็มีครูสอนวิชาการแสดงอะไรของเขาต่างๆเขาได้ข้อมูลมาจากอาจารย์ที่เป็นปรมาจารย์ในการสอนวิชาเต้นรำก็ตามในการแสดงก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าคนนักแสดงคนไหนนะแสดงเต้นรำเนี่ยนะคือแน่นอนแหละว่าแสดงเต้นรำนี่เราก็ต้องรวมถึงการร้องด้วยการร้องด้วยการเต้นด้วยการแสดงคืออยู่ในอุตสาหกรรมวงการบันเทิงนี้ทั้งหมดเลยน ั่ นคือคำพูดมันชัดเจนอย่างนั้นนะวงการบันเทิงนะ ท ำให้คนหัวเราะทำให้คนรื่นเริงด้วยคำจริงบ้างด้วยคำเท็จบ้างนะตามสถานที่เต้นรำต่างๆงานมรสพต่างๆนะเขาดีนมาอย่างนี้นะคนที่เป็นอย่างเงี้ยเมื่อตายไปแล้วจะไปเกิดเป็นสหายกับเทวดาผู้ร่าเริง นะ พูดอย่างเงี้ยว่าคือเป็นเทวดาที่ชื่อว่าปหาสะนะปหาสะนี่คือหมายความว่าร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสพวกนี้นะเขาก็มาถามข้อมูลเนี่ยคือเขาได้ฟังมานะก็เลยมาถามคำเนี้ยกับพระพุทธเจ้านะว่าที่ได้ยินมาอย่างเงี้ยถูกต้องหรือไม่ จริงไหมอะไรอย่างเง ี้ยใช่จริงหรือเปล่าที่ว่าแม้คนที่เป็นนักเต้นนักรำนะทำให้คนหัวเราะรื่นเริงด้วยคำจริงบ้างด้วยคำเท็จบ้างนะตายไปแล้วจะไปเป็นเทวดา จ้าค่ะ พระพุทธเจ้าไม่ตอบพุทธเจ้าบอกคำนี้อย่าถามเลยอย่าถามแล้วไม่ดีหรอกอย่าถามคำถามนี้กับเรา เลยเจ้าค ่ ะ อิตาตาลบุตรเนี่ยก็ถามครั้งที่สองอีกเอ้าทำไมพระพุทธเจ้าจะไม่ตอบนะก็ถามอีกนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอย่าถามเลยนะพักข้อนี้เสร็จข้ามข้อนี้ไปนะอิตาตาลปุตตะก็ถามรอบที่3ถาม3ครั้งนะคือมีความต้องการอยากทราบมากล่ะนะพระพุทธเจ้าก็ใช้ความอนุเคราะห์ในการที่จะแสดงทําให้ทราบ เจ้าค่ะ ทําไมพระพุทธเจ้าถึงไม่ตอบคุณใจ โยมคิดว่าอาจจะเป็นคําตอบที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะเจ้าค่ะก็เลยไม่อยากบอกให้เป็นทุกข์ใช่ไหมเจ้าค่ะ ก็คงจะมีส่วนอย่างนั้นด้วยนะ เจ้าค่ะ คือแน่นอนอ่ะอย่างสมมติอาตมาพูดอะไรไปเนี่ยนะคนที่แสดงธรรมเนี่ยคือถ้าพูดไปแล้วมันจะกระเทือนใจของผู้ฟังเนี่ยบางทีเราจะต้องหาจังหวะที่มันดีๆหน่อยนั่นคือบางทีอาตมาพูดอะไรไปจะกระเทือนใจคุณเตือนใจหรือว่าท่านผู้ฟังเนี่ย เจ้าค่ะ มันก็ต้องดูแง่ดูมุมให้มันชัดเจนนิดนึงนะ ดูจังหวะนิดนึง ใช่ใช่ใช่ซึ่งในที่นี้ก็คงจะเป็นอัธยาศัยแบบนี้แหละเนื่องที่พระพุทธเจ้ามีอัธยาศัยแบบนี้ทีนี้อย่างไรก็ตามความจริงคือความจริงเนี่ยความจริงคือความจริงพระพุทธเจ้าก็อาศัยความอนุเคราะห์จึงได้บอกให้ทราบนะว่ายังไงนะพระพุทธเจ้าแบ่งเป็น2ส่วนคุณใจนะส่วนแรกนะคือคนที่เป็นนักแสดงคนที่เป็นนักแสดงนะคนที่เป็นนักแสดงเต้นรำขับร้องเป็นนักเต้นนักร้องที่อยู่ในวงการบันเทิงทั้งหมดพระพุทธเจ้าบอกว่าสัตว์เนี่ยทั้งหลายที่ดูการแสดงของคุณเนี่ยนะถ้ายังไม่ปราศจากราคะโทสะหรือโมหะนะยังไม่ปราศจากราคะโทสะโมหะนะก็คือเป็นคนปุถุชนคนธรรมดานะว่างั้นนะถ้าบอกว่าเขามาดูการละเล่นนะที่เป็นไปเพื่อความบันเทิงพวกนี้ซึ่งแน่นอนนักแสดงนักร้องนักเต้นเนี่ยเขาก็จะต้องเอาพวกราคะโทสะโมหะเนี่ยมารวบรวมกันไว้นะทำไมต้องเอามาอย่างนั้นน่ะก็เพื่อให้เกิดความบันเทิงแน่นอนละครบางทีมันก็ทําให้คนดูโกรธเดี๋ยวทําให้คนดูหลง เนี่ย ซึ่งอันนี้คือช็อตที่1แล้วนะว่านักแสดงเนี่ยก็จะต้องรวบรวมซึ่งราคะโทสะโมหะเอาไว้ในตัวเองโอเคมั้ยคือบางทีมันต้องบิ้วอารมณ์ให้ตามตัวละครไป เจ้าค่ะแสดงนู้นแสดงนี้ให้มันสมจริงนะเจ้าค่ะ ทำให้คนดูเพลิดเพลินแล้วก็มีอารมณ์ตามไป นี่แหละนี่แหละทำให้คนที่มาดูเนี่ยมีราคะหรือโทสะหรือโมหะมากยิ่งขึ้น อืมเจ้าค่ะ ตัวเองรวบรวมราคะโทสะโมหะเอาไว้ด้วยนะแล้วก็ทำให้คนอื่นเนี่ยมีราคะโทสะโมหะมากยิ่งขึ้น ทำ ตอนไหนในที่แสดงในที่เล่นนี่แหละในตอนซ้อมด้วยเนื่องเพราะว่าก่อนจะแสดงจริงได้มันต้องซ้อมเป็นสิบเที่ยวอ่ะ อืมเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นคุณจะต้องรวบรวมเอาไว้เนี่ยรวบรวมด้วยการซ้อมบ้างรวบรวมด้วยการทําใจบ้างอันนี้เป็นเหตุนะเป็นเหตุเหตุทําให้ผลเกิดอะไรขึ้นทําให้ตัวคนแสดงเนี่ยเป็นนักเต้นก็ตามนักร้องก็ตามนักแสดงก็ตามตั้งอยู่ในความประมาทตั้งอยู่ในความประมาทพอตั้งอยู่ในความประมาทแล้วตายไปเนี่ยนะจะไปตกนรกที่ชื่อว่าปหาสะ อืมเจ้าค ่ะปหาสะซึ่งนรกชื่อปหาสะเนี่ยเป็นศัพท์คำเดียวกับที่เขาเรียกตอนแรกนะปหาสะเนี่ยแปลว่าแบบหัวเราะคลื่นเคลงเอาทำไมมีนรกชื่อปหาสะคุณเดชาเนี่ยไหม แทนที่จะเป็นสวรรค์นะเจ ้ าค่ะ ใช่แต่เพราะว่านรกตรงเนี้ยคือไม่ใช่ว่าเป็นนรกชั้นหนึ่งต่างหากนะคือนรกเราอย่างที่เคยทราบแล้วว่ามันจะมีอยู่หลายชั้นหลายขุมอะไรต่างใช่ไหม เจ้าค่ะ ทีนี้ในนรกที่เรียกว่าอเวจีนรกเนี่ยจะมีโซนอยู่โซนหนึ่งที่เรียกว่าปหาสะซึ่งโซนนี้คนที่ถูกไหม้อยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเป็นพวกที่แบบแต่งตัวเป็นชุดละครเป็นชุดที่แบบแต่งตัวต่างๆแบบนักแสดงอ่ ะ แล้วเขาก็ไปถูกไหม้อยู่ตรงนั้นก ็ เลยเรียกนรกตรงโซนนั้นที่อยู่ในอเวจีนรกเนี่ยเรียกว่าปหาสะนรกอันนี้คือที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้นะเราขยายความเอาไว้เพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งนะจะไปตกนรกชื่อปหาสะเพราะอะไรเพราะอาศัยความประมาทมัวเมาคนประมาทยังไงก็ตกนรกอยู่แล้วเข้าใจนะท ี น ี้ ทำไมคุณประมาทมัวเมาอ่ะก็เพราะว่าคุณรวบรวมราคะโทสะโมหะเอาไว้นะมากยิ่งขึ้นและมากยิ่งขึ้นทำไมอ่ะก็คุณต้องแสดงนี่ใช่ไหม เจ้าค่ะ แสดงให้เกิดความเพลิดเพลินมัวเมาไป เจ้าค่ะ ทีนี้ในข้อที่2คนที่มีความเห็นว่าอ้าวเป็นนักแสดงแล้วกลับจะได้ไปขึ้นสวรรค์แต่คนที่มีความเห็นว่าเออฉันแสดงด้วยความจริงบ้างด้วยความเท็จบ้างให้คนรื่นเริงหัวเราะคลื่นเคลงฉันน่าจะไปอยู่ในที่ที่มันมีความรื่นเริงหัวเราะคลื่นเคลงก็เป็นความเข้าใจที่ผิดอีกเป็นมิจฉาทิฏฐิ อืมเจ้าค่ะ เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเข้าใจที่ผิดอย่างนี้แล้วก็จะนรกแน่นอนหรือไม่ก็กําเนิดเดรัจฉานสองอย่างนี่คือช็อตที่2เหมือนที่ว่าเห็นผิดและคิดว่าตัวเองจะไปดีในความเห็นผิดแบบนี้ยิ่งจะทําให้เป็นนรกด ้ วยความจริง2ข้อนี้คุณตื่นใจที่พระพุทธเจ้าบอกในตาลปุตตะนี้แล้วเขาร้องไห้คุณตื่นใจร้องไห้ เป็นโยมก็ร้องเจ้าค่ะ เพราะว่าตัวเอง นึกว่าขึ้นสวรรค์ ตัวเองเป็นนักแสดงนะมีชื่อเสียงด้วยนะมีความสามารถด้วยนะมีแม่ยกด้วยนะร่ำรวยก็เพราะการแสดงที่เด็กแสดงมานะ โอ้โ หพระพุทธเจ้าบอกงี้ทำไงอ่ะร้องไห้เลยที่ว่าร้องไห้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่ารู้ว่าคนที่ตายไปเหล่านั้นจะไปเกิดในนรกหรืออะไรต่างๆแต่ที่ร้องไห้เนี่ยเพราะว่ารู้สึกเสียใจที่ตัวเองโดนหลอกมา ค ือมีความเข้าใจผิดโดนหลอกมาก็เลยมีความเข้าใจถูกแล้วทำไงเขาก็เลิกแล้วทีนี้คือไม่แสดงคือบวชเลยเอาว่างั้นนะนี่เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นกับนายตาลักก็คือว่าพอเขารู้ความจริงตรงนี้แล้วเขาก็ขอเป็นอุบาสกใช่ไหมอ ุ บาสกแล้วเขาก็เลิกอาชีพนี้ภายหลังได้มาบวชนะบวชเสร็จแล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุดสุดท้ายนายตาลักปุตตะก็คือท่านพระตาลักเนี่ยก็สรุปว่าได้เป็นพระอรหันต์หลังจากที่ทราบความจริงตรงนี้ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นในคำพูดของญาติธรรมของคุณทิวาพรในที่บอกว่าเราไม่ต้องการที่จะให้นักแสดงเป็นบาปแล้วก็เลยไม่ดูละครเกิดมาคิดว่าคนที่พูดเนี่ยเขามีความเห็นว่าเราจะทำยังไงไม่ให้ไปสนับสนุนอุตสาหกรรมประเภทนี้นะเพราะว่าคนที่แสดงเนี่ยถ้าเขามีความประมาทมัวเมาจุดประสงค์ตรงนี้นะคือไม่ใช่ว่านักร้องนักแสดงที่อยู่ในวงการบันเทิงพวกนี้จะไปตกนรกทุกคนนะไอเหตุของการไปตกนรกเนี่ยทำความเข้าใจนะคือความประมาทนะความประมาทถามว่าอะไรเป็นเหตุของความประมาทก็คือการรวบรวมราคะโทสะโมหะให้มันมากขึ้นนั่นจะทำให้คุณประมาทได้แต่ตรงนี้จะทำให้ไปตกนรกแต่ถ้าสมมุติว่านักแสดงหรือว่านักร้องหรือว่านักเต้นคนนั้นเขาตั้งอยู่ในความไม่ประมาทได้เขาอาจจะไม่ไปตกนรกก็ได้ เจ้าค่ะ นะทีนี้เป็นอย่างนี้นะทีนี้ในบุคคลที่พูดขึ้นมาว่าฉันไม่ดูละครหรอกเพราะว่าไม่อยากให้เขาเป็นบาปนะในความเห็นของอาตมาคิดว่าที่เขาพูดอย่างนี้เนี่ยคือเขาไม่ต้องการสนับสนุนอุตสาหกรรมประเภทนี้ แต่พอไม่สนับสนุนอุตสาหกรรมประเภทนี้คนที่อยู่ในอาชีพพวกนี้เขาก็จะต้องไปทํากินอย่างอื่นพอไปทํากินอย่างอื่นเขาอาจจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทได้ เจ้าค่ะมองไปในแง่นั้นนะคะ ใช่ก็เลยไม่อยากให้เขาเป็นบาปตรงนี้ เจ้าค่ะ เพราะไม่ต้องการให้เขาเป็นบาปโดยการที่ไม่ให้เขาตั้งอยู่ในความประมาททำยังไงล่ะก็อย่าให้เขามาทำอาชีพนี้เพราะมันเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องเข้าใจนะ เจ้าค่ะ ทีนี้ในพระสูตรนี้เนี่ยถ้าเราจะมาเทียบเคียงว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่าทำไมพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนี้จริงหร อ ในพระสูตรนี้ที่มาถูกหรือไม่เนี่ยเล่มที่18ข้อที่589เนี่ยเราไปตรวจสอบดูก็ได้ทีนี้ว่าถ้าเราเทียบเคียงในพระสูตรอื่นๆนะเช่นถ้าพูดถึงศีล8เอาศีล8นะในข้อ1ของศีล8ก็คือเว้นจากการดูการละเล่นอันเป็นฆ่าศึกต่อกุศลธรรมแล้วมันจะสอดคล้องกันตรงนี ้เจ้าค่ะ นะว่าการละเล่นอะไรบ้างอ่ะก็เต้นหนังละครน้ำเน่าการร้องเพลงอะไรต่างๆที่มันจะทำให้เกิดความเพลิดเพลินนะความร่าเริงความรื่นเริงพวกนี ้ อ ัน น ี ้ผิดศีล8ผิดศีล8เนี่ยหมายความว่าศีลสำหรับผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์นะผู้ที่แบบว่าไม่อยากหาความสุขทางกามแล้วอ่ะนะจะหลีกออกจากกามแล้วอ่ะนะมันก็สอดคล้องกันนะคุณตาใจนะ เจ้าค่ะ เหนือไหมคือถ้าเราไม่หาความสุขในทางกามการมาดูการละเล่นมันไม่ใช่ละมันผิดเรื่องละแต่พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าการดูการละเล่นที่เป็นฆ่าศึกต่อกุศลธรรมเนี่ยจะเป็นเสี้ยนหนามนะต่อการสำรวมอินทรีย์ เ ป็นเส้นน้ำต่อการสำรวมอินทรีย์มันก็สอดคล้องกันอีกนะสอดคล้องกันอีกทีนี้ไอ้คำว่าไม่ประมาทตรงนี้อาตมาต้องขยายความให้ชัดเจนนิดหนึ่งเพราะว่ามันกินความกว้างมาก แ ต่คนที่จะไปตกนรกนั่นคือคนที่มีความประมาทมัวเมาทีนี้ถ้าแล้วฉันเป็นอาชีพนักแสดงจะทำยังไงอ่ะฉันเป็นนักร้องฉันเป็นนักแสดงฉันเป็นนักเต้นเนี่ยนะประเด็นของคนที่จะไปตกนรกตรงนี้เนี่ยนะที่ชื่อว่าปหาสารเนี่ยคือประมาทนะคือรวบรวมให้มากยิ่งขึ้นซึ่งราคะโทสะโมหะแต่ฟังให้ดีนะประมาทเพราะอะไรเพราะรวบรวมให้มากยิ่งขึ้นซึ่งราคะโทสะโมหะนะคนที่รวบรวมมากยิ่งขึ้นซึ่งราคะโทสะโมหะแล้วเขาประมาทได้ประมาทแล้วมันจะเริ่มมาเลยตั้งแต่เรื่องการผิดศีลนะการผิดศีลยังไงอ่ะก็ขโมยบ้างประพฤติผิดในกามบ้างอันนี้สำคัญเลยในวงการบันเทิงอ่ะโอ้โหเรื่องผิดศีลข้อ3นี่มันเยอะมาก เจ้าค่ะก็มีข่าวให้เราได้ฟังกันอยู่บ่อยๆนะเจ้าค่ะ ตรงนี้เพราะฉะนั้นมันทำไมถึงผิดศีลข้อ3กันน่ะก็เพราะว่าประมาททำไมประมาทอ่ะก็เพราะว่ารวบรวมมาซึ่งราคะโทสะโมหะมาก เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นมันจึงต้องจบมาจุดที่ว่าศีลเอาศีลให้ได้ก่อนถ้าสมมติว่าคุณอยู่ในวงการนี้ทำกินอย่างนี้อยู่ฉันแต่งเพลงอ่ะฉันอาจจะไม่ได้แสดงแต่งเพลงแต่ว่าแต่งเพลงอกหักแต่งเพลงรักนะแต่งเพลงแบบกระแทกกระทันแต่งเพลงเสียดสีสังคมโอ้โหแต่งเพลงทำไงเนี่ยนะมันก็อาจจะรวบรวมมาซึ่งราคาโทสะโมหะทีนี้ทำไงเนี่ยก็ต้องรักษาศีลให้ดีอย่าประมาท เจ้าค่ะ เดี๋ยวอย่างน้อยถ้ารักษาศีลให้ดีได้เรามีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้เข้าถึงกระแสอันนี้คืออาตมาแกะบอกทางออกของคนที่อยู่ในวงการนี้ให้นะ เจ้าค่ะ ถ้าคุณอยู่ในวงการบันเทิงนะแล้วคุณได้รับฟังข้อมูลในพระสูตรนี้อย่าเพิ่งตกใจนะเราลำดับแยกแยะขั้นตอนให้ดีนะว่าจุดที่จะไปตกนรกคือความประมาทนะประมาทระดับไหนถึงเรียกว่าประมาทเริ่มผิดศีลในกุลประมาทนะรักษาศีลให้ดีนะแล้วไอ้เรื่องของผิดศีลข้อ3เอาเรารักษาได้แล้วไอ้เรื่องการพูดเพ้อเจ้อการพูดโกหกเนี่ยโอ้โหมันมีเยอะแยะในวงการนี ้เจ้าค่ะ นะด่ากันว่ากันเอาเราอย่าไปอยู่ตรงนั้นนะอย่าด่ากันอย่าว่ากันน ะ ให้มีการพูดจาที่ดีๆกันนะคือบางทีมันเป็นเรื่องที่ต้องโกหกอ่ะนะไอ้การโกหกนี่มันก็คำเท็จแล้วมันก็ผิดศีลแล้ว เจ้าค่ะ แล้วก็อย่าทำตรงนั้นแม้แต่มันต้องแต่งเพลงนะก็อย่าทำตรงนั้นเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นมันจะประมาทได ้เจ้าค่ะ ก็แต่งเพลงที่มันจริงอ่ะ เจ้าค่ะจุดสำคัญโยมคิดว่าคงอยู่ที่การที่ว่าสำหรับท่านที่มีอาชีพเป็นนักร้องนักแสดงอะไรต่างๆนะเจ้าค่ะสิ่งที่พระอาจารย์บอกก็คือมีความประมาทเพราะว่าอยู่ในวงการอาชีพนี้เราต้องแสดงนู้นแสดงนี้เนี่ยอาจจะเพลิดเพลินไปแล้วก็เลยทำให้ตัวเองเนี่ยประมาทตรงนั้นแหละที่จะทำให้ไปตกนรกนะเจ้าค่ะแต่ถ้าเผื่อมีอาชีพนี้จำเป็นเรามีอาชีพนี้จริงๆแล้วโยมก็ได้ยินข่าวดาราหลายๆคนนะเจ้าค่ะก็ถือศีลปฏิบัติธรรมอะไรอย่างนี้โยมคิดว่าถ้าเขาตั้งไม่ตั้งอยู่ในความประมาทนี่ก็คงรอดพ้นไม่เป็นไปอย่างพระสูตรนี้นะเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้อง เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นก็